Ja, velkommen til et nytt bedre sent enn halvår. Jeg setter meg en gang direkte over til meg selv faktisk, som for øyeblikket befinner meg i konserthuset i Oslo. Ja, vi befinner oss for øyeblikket i konserthuset i Oslo, der vi nettopp har vært vitne til overrekkelsen av en ny norsk hedersorden. Tildelingen forestås av det norske ordensvesen, og ved siden av meg her står Firebein Fyrste, som ordensvesenets formann. Ordensmann. Ja, selvfølgelig. Og Fyrste, hvilke kriterier det som legges til grunn for denne tildelingen? Ja, vi har jo fra før av utmerkelser og ordener, som for eksempel kongens fortjenstmedalje, Sankt Olavs orden, etc. Og vi vil gjerne at denne nye orden ses som et supplement til disse. Orden gis til personer som kan sies å være enestående innen sitt område, og medfører også en slags ærestittel som brukes foran navnet, på like linje med for eksempel engelskmennens Sir. Og kan vi da få vite navnet på den ordenen? Ja, selvfølgelig. Ja, vil de ikke si det? Jo, selvfølgelig. Ja, så si det da. Ja, men jeg har jo sagt det. Nei, det har de ikke. Jo, det har jeg. Nei, det har de ikke. Jo, ordenens navn selvfølgelig. Ja, men hvis det så selvfølgelig, hvorfor sier de det ikke da? Ja, men det jo det jeg har sagt hele tiden. Den heter selvfølgelig ordenen. Ja, selvfølgelig. Akkurat. Og hvem det så som har fått denne ordenen i år? Det selvfølgelig Egil Monn Iversen. Og hva begrunnelsen? Ja, det mange. Når det for eksempel gjelder Melodi Grand Prix, hvem snakker man da om? Jo, selvfølgelig Egil Monn Iversen. Spellemannsprisen? Selvfølgelig Egil Monn Iversen. Hvem får Cats til Norge? Selvfølgelig Egil Monn Iversen. Overalt hvor man spør om en kapellmester, svaret selvfølgelig Egil Monn Iversen. Jeg forstår. Deles du ut flere ordner? Ja, vi har selvfølgelig også. Selvfølgelig også hva da? Ja, det en litt lavere grad det da. Hva da? Nei, selvfølgelig også. Ja, akkurat, selvfølgelig også en litt lavere grad, ja. Ja, for eksempel har vi selvfølgelig også Jahn Teigen. Ja, det kanskje flere også? Ja, bevare meg vel. Ja, så den også? Nei, det ingen titel. Nei, men vi har for eksempel Samt. Samt? Ja, for eksempel Samt Hans. Samt Hans? Samt Hans Bratterud. Akkurat. Dessuten Samt Halvar, han forresten direktør på Vinmonopolet. Akkurat, det flere? Selvfølgelig ikke. Nei vel. De vår negative orden. Selvfølgelig ikke orden. Ja. Akkurat. Men ved siden av selve titlen deles det ut noen håndfaste bevis til disse menneskene for titlen? Ja, vi har selvfølgelig medaljen, vi har selvfølgelig også båndet, samt nålen, samt selvfølgelig ikke sløyfen. Ja, selvfølgelig. Nei, selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke? Ja, selvfølgelig. Fashi mama kom. Ahola, hela, ahola. Fashi mama kom. Ahola, hela, ahola.